ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विनंती है, निवेदन है, आदेश है, जैसे भी हो जिससे आप लोग आपकी प्राण से प्रिय मोबाइल बंद कीजिए जरूर से। मेरा मोबाइल बंद नहीं क्यों? मेरे पास नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं तो स्वामी जी कैसे शांति मिलती है, मेरा जवाब है मोबाइल फेंक दो। मेरे पास नहीं है, कभी भी नहीं था। संभव है इस आधुनिक जमाने में रहना मोबाइल के बिना? आप लोग विश्वास है, हम विश्वास करते हैं। लेकिन कृष्ण के बिना जीवन तो जीवन नहीं है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्र चपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंदनम लोकरंजनम। हरि भक्ति सुदधाय का विचार है कि जप एको एको एको बंद करो। लोग जो जप करते हैं, जप का मतलब क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, दूसरा जप भी है, केवल कृष्ण नाम का जप नहीं है, दूसरा जप भी है, जैसे मृत्युंजय जप कुछ लोग करते हैं। तो लोग जो जप करते हैं उच्चना जाति शुद्ध पवित्र ब्राह्मण कुल के है, शास्त्र पंडित है, जाति शास्त्र तपस्वी है, लेकिन हरि भक्ति विहीन है। हरि भक्ति विहीन से जाति शास्त्र जपस तप अप्राणस्यैव देहस्य, मतलब उस देह जिसमें प्राण नहीं है उसको क्या बोलते हैं? शब्द मंदनम लोक रंजनम। तो शव को श्रृंगार करने से क्या फायदा होता? कुछ देश में ऐसे सिस्टम है कि एक बड़ा आदमी का गुर्जा के बाद उसको अलंकार श्रृंगार वो सब देना है, और लोग आते प्रणाम करते जाते और उसके बाद अंत्येष्टि कार्य होते। लेकिन जितने भी श्रृंगार लगाना है तो शव तो शव ही है, और शव को श्रृंगार देने से कुछ भी फायदा नहीं होता। तो इस प्रकार यदि हमको जाति शास्त्र तपस्या इत्यादि होते हैं, जब हम धार्मिक अगर हो परंतु हम हरि भक्ति विहीन है, वो क्या है? शव को श्रृंगार देना जैसे है। तो हरि भक्ति होना चाहिए, नहीं तो जीवन मरण ही है। श्रील प्रभुपाद इस कृष्ण भक्ति प्रचार पूरे दुनिया में किया, वो इस सौराष्ट्र में कृष्ण भक्ति प्रचार प्राचीन काल से हो रहा है। और आप लोग समझ नहीं सकते तो पाश्चात्य देश में कृष्ण भक्ति प्रचार कैसे करना है, क्योंकि यहाँ के लोग पुण्यशाली है, भक्ति उन्मुखी है। और पाश्चात्य देश में श्रील प्रभुपाद का वह हाथ जाने के पहले एक दो विश्वविद्यालय के अध्यापक कृष्ण नाम जानते थे और सब बाकी लोग जीवन में एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं सुने। कृष्ण कौन है? जो कोश में लिखता हिंदू गॉड, एक हिंदू देवता है बस। तो यहाँ पर पुण्यशाली लोग है और आजकल थोड़ा मॉडर्न हो गया, आधुनिक हो गया, तो पैंट शर्ट पहन के भी तो फिर भी कुछ भक्ति भावना है, आधा संस्कृति हो गई। तो आज तक लोग थोड़ा धार्मिक होते हैं। काली राजा बहुत प्रयास करते सब पुण्यशाली लोग को रावण के अनुगामी बनाना, लेकिन आज तक लोग थोड़ा अच्छा है। लोग जो यहाँ पर 50 साल के पहले लगभग सभी लोग शाकाहारी थे, नहीं प्याज लहसुन बाजार में नहीं मिलता। अभी महोबा में दुनिया का सबसे सौराष्ट्र का गौरव है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्याज लहसुन फैक्ट्री है। जिस देश में लोग लहसुन नहीं खाते थे, अभी उसमें सबसे बड़ा लहसुन का फैक्ट्री है। तो जमाना अलग है, लेकिन आज तक लोग की कुछ रुचि है कृष्ण कथा सुनने के लिए, और लोग का थोड़ा सा जानकारी है ये वंशीधारी कौन है, यशोदा नंदन कौन है, नंदनंदन कौन है, राधानाथ कौन है। तो श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में कृष्ण लीला प्रचार नहीं किया, मतलब उनका प्रचार भगवद गीता का तत्व ज्ञान के ऊपर स्थापित था। लीला भी बोले उनके शिष्यों को, लेकिन शिष्य बनाने के लिए ऐसी कथा कहना कि वंशीधारी कृष्ण वंशी वट पर वंशी बजाते और गोपियों को इस प्रकार आकर्षण देते, इस प्रकार प्रचार करने से लोग तो कुछ भी समझ नहीं सकता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवद गीता का तत्व ज्ञान लेके प्रचार किए थे। प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार किए कि पहले समझना चाहिए कि इस जगत दुखमय है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण दो बार कहते हैं इस जगत का क्या स्वभाव है, दुखालयम अशाश्वतम, अर्थात इस भौतिक जगत दुखमय है और अशाश्वत। सब कुछ जिसलिए हम प्रयास करते बड़ा मकान बनाना, बड़ा बिजनेस बनाना, सब क्षणिक है, और इस शरीर भी क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक। दो बार श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अनित्यम असुखम लोकम दुखालयम अशाश्वतम। तो अमेरिका में श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार किए थे, और वहां के लोग कुछ लोग श्रील प्रभुपाद की बात समझ ले, क्योंकि उस समय अमेरिका में बहुत जनता के बीच खास युग पीढ़ी में बहुत असंतोष था, क्योंकि लोग तो जन्म से समृद्धि में रहते थे और सब सुविधा शांति भौतिक सुख के लिए, लेकिन मानसिक सुख कुछ भी नहीं था। उस समाज का उद्देश्य था इंद्रिय सुख, काम और लोभ से प्रेरित जनता। लोभ मतलब और भी चीज खरीद लो, जैसे आजकल भारत में ऐसे वातावरण है, इस चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, नया मोबाइल है, नया टीवी है, 50 इंच स्क्रीन, 70 इंच स्क्रीन, 2000 मीटर स्क्रीन, कितना बड़ा हो जाएगा, और भी बड़ा टीवी, वॉल टू वॉल स्टेरियो, होम सिनेमा, इतने सारे चीज है खरीदने के लिए। और अमेरिका में ऐसा प्रबंध था कि एक जगह में बैठ के पूरा दुनिया के सब प्रकार खाना मिलते दुकान में, कुछ फल मांस सब्जी चाइना से, ऑस्ट्रेलिया से, पूरा दुनिया से सब प्रकार का खाना मिलते। तो इस प्रकार अमेरिका में पूरी व्यवस्था थी भौतिक सुख के लिए, लेकिन खास युवा पीढ़ी बहुत असंतुष्ट है। इसलिए प्रभुपाद जब प्रचार किए थे कि इस भौतिक जगत दुखमय है, कुछ लोग इसी बात को समझ ले। तो खाली अमेरिका में नहीं है और उस युग में नहीं, तो हर एक युग में और पूरा दुनिया में जगत दुखमय है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इस प्रकार प्रचार करते। तो ऐसे शिल प्रभुपाद प्रचार किए थे, देहिनो स्मिन यथा देह कौमारंग यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमोहयति, कि शरीर का परिवर्तन है परंतु आत्म सनातन है, परिवर्तनशील नहीं है। शरीर और सब कुछ जो भौतिक है सब नश्वर है, लेकिन अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं तथम। तो आत्मा जो शरीर में है वो अविनाशी है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद शुरुआत से प्रारंभिक शिक्षा, भगवद गीता की शिक्षा अमेरिकन लोग को प्रदान किए थे, और धीरे धीरे कुछ लोग समझ ले और श्रील प्रभुपाद के शिष्य बन गए हैं। तो इस भारत में जिसमें प्राचीन काल से राम कथा कृष्ण कथा प्रचारित होते हैं, तो उसमें वो सब लीला कथा जो होती है, तो कृष्ण बाल्य लीला करते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, गिरिराज गोवर्धन का धारण करते हैं, तो इस प्रकार प्रचार होते हैं कि शरीर विनाशी है, शरीरी अविनाशी है, इस प्रकार का प्रचार इतने से नहीं है। लोग जो सुनते हैं बाल कृष्ण की बाल्य लीला, द्वारका लीला, राम की बाल्य लीला, अरण्य लीला, ये सब जो सुनते हैं, तो वक्ता और श्रोता दोनों के बीच इस समझना है कि सब लोग तो इसी बात को ग्रहण करते, ये इस बात को समझाने का जरूरत नहीं है, सब लोग समझते, आप सब लोग विश्वास करते हैं नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होते है? कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर का मृत्यु के बाद और कुछ नहीं होते, बस खत्म, और कुछ नहीं होते, कुछ लोग ऐसे बोलते, और कुछ लोग बोलते हैं कि गॉड है या अल्लाह है या भगवान है, और हम एक बार जन्म लेते उसके बाद हम स्वर्ग जाते या नरक जाते, उसके बाद और कोई दूसरा अवसर नहीं है, तो कौन सा सिद्धांत ठीक है? पुनर्जन्म होते है कि नहीं? आप लोग नहीं जानते क्या, और मेरी बात नहीं समझते? पुनर्जन्म होते है कि नहीं? आप सभी लोग आप ग्रहण करते कि पुनर्जन्म होते, इसका कारण क्या है? आप शिक्षा मिली इसके बारे में? नहीं है, क्योंकि आप सब हिंदू है और हिंदू धर्म में कि पुनर्जन्म होते सब लोग ग्रहण करते, तो है कि नहीं हम कैसे समझ लेंगे? ऐसा है कि जो हिंदू है उनके लिए पुनर्जन्म होते और क्रिश्चियन के लिए नहीं, ऐसा होते? अगर एक व्यक्ति हिंदू है उसका पुनर्जन्म होगा, लेकिन अगर कन्वर्टेड होगा क्रिश्चियन बन जाते है तो पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा होते? तो इसलिए आत्म तत्व विज्ञान सीखना चाहिए। पूर्व काल में तो केवल लीला बोलने से बहुत सारे लोग आकर्षित थे, आज तक सौराष्ट्र में लीला सुनने के लिए बहुत लोग आकर्षित होते हैं, परंतु विशेषकर शिक्षित समाज में बहुत लोग जो हिंदू भी है शंका करते कि पुनर्जन्म होते कि नहीं, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में वो सब शिक्षा जो है वो पश्चिमी अंदाज के अनुसार तथाकथित वैज्ञानिक प्रकार होते, और विज्ञान आधुनिक विज्ञान में कि पुनर्जन्म होते उसमें विश्वास नहीं, हम नहीं देखते क्या प्रमाण है, लोग बोलते क्या प्रमाण है, हम माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप में किसी स्कोप में हम आत्मा नहीं देखते हैं, तो क्या प्रमाण है, लोग से पूछते, अगर प्रमाण नहीं है हम ग्रहण नहीं करते, ऐसे ही शिक्षित लोग बोलते हैं। तो इसलिए आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए खास शिक्षित लोग में और अहिंदू समाज में वो भगवत गीता प्रचार करना की आवश्यकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में यदि शुरुआत से वो भगवान कृष्ण गोचारण करते हैं और वंशी बजाते हैं तो कौन सुनने वाले थे, कैसे समझ लेते? तो प्रभुपाद भगवत गीता से भगवत तत्व विज्ञान लेके प्रचार किया है, तो भगवान कृष्ण कौन है, वंशीधारी है नहीं, गोपाल है नहीं, यशोदा नंदन है, परंतु भगवत गीता में ये सब नाम यशोदा नंदन गोपाल वंशीधारी ये सब नाम नहीं है, नहीं मिलते भगवत गीता में, ऐसा नाम है कृष्ण का है भगवत गीता में, कृष्ण भगवान अच्युत केशव माधव गोविंद ये सब नाम है, लेकिन ऐसा नाम जिसका साक्षात संबंध ब्रज लीला के बारे में जैसे वंशीधारी यशोदा नंदन भगवत गीता में नहीं है। तो तत्व ज्ञान समझने के लिए पहले समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, वे परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान परम पुरुष परम सत्य है, तो ये सब समझना चाहिए भगवत गीता से। इस आधुनिक युग में यदि हम लीला प्रचार करेंगे तो उससे पुण्यशाली लोग आएंगे और विद्वत समाज क्या कहेंगे, वो सब कहानी है, उसमें कुछ ज्यादा विशेषता नहीं है, तो जिससे सब प्रकार के लोग कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। इसलिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार प्रचार होना चाहिए। इस कृष्ण भक्ति प्रचार पुण्यशाली हिंदू सिर्फ उनके लिए नहीं है। श्रील प्रभुपाद का महत्व है कि उन्होंने अहिंदू अविश्वासी पुण्यहीन लोग के बीच जाकर कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। कैसे? उनका प्रगाढ़ विश्वास था कृष्ण नाम के ऊपर, और उनका गुरु की आज्ञा के ऊपर, और उन्होंने अमेरिकन लोग आधुनिक लोग का मन और भावना उसको निरीक्षण करके, तो उनका मन कैसे है, तो वो सब विचार करके भगवद गीता के अनुसार वैज्ञानिक रूप से प्रचार किया है। तो बहुत सारे लोग प्रभुपाद के पास जाकर पूछते थे, तो ये पुनर्जन्म कैसे होते, कैसे संभव है? तो श्रील प्रभुपाद कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए थे कि आत्मा और शरीर पृथक है, हम शरीर नहीं है। एक ही श्रील प्रभुपाद का उदाहरण ऐसे, तो देखो आपका सिर कहां पर है, ये मेरा सिर है। पांव कहां पर है, वो पांव है। गर्दन कहां पर, ये मेरी गर्दन है। तो आप कहां है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। और दूसरा उदाहरण है कि सभी भाषा में एक लोग उसका मृत्यु के बाद लोग कहते वो चले गया, तो शरीर है चले, हिंदी में चले गया बोलते, इंग्लिश में गॉन अवे, इज गॉन अवे, बंगाली में चले गए, गुजराती मां थोड़ी चलियो जथरु हो अगुजराती छू, क्षमा कीजिए। एनीवे कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलते गुजराती में भी। तो वो चला गया, उसका मतलब क्या है, अभी तक है तो एक ही शरीर है, नहीं तुम्हारा पिताजी इधर ही है, एक ही पीत, नहीं नहीं चला गया, चला गया, नहीं नहीं इधर ही है, नहीं नहीं चला गया, देखो इधर ही नहीं है, तो कौन तुम्हारा पिताजी है? तो इतने सारे साल तुमने सोचा कि ये शरीर मेरा पिताजी है, तो अभी लगते वो शरीर नहीं है, उसको जला दो, शमशान लेके चला दो। तो पिताजी का अगर चले गया, इसका मतलब थी कि वो शरीर तो पिताजी नहीं है, पिताजी शरीर से अलग है और चले गया। भगवद गीता में भी ये सब उदाहरण है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। पोषक पोषक जैसे, ये पोषक शरीर का आवरण, और शरीर क्या है, आत्मा का आवरण। तो पोषक जब जुना हो हम फेंकते हैं और नया पोषक लगते, तो इस प्रकार भौतिक प्रकृति का नियम के अनुसार शरीर जब जुना हो वृद्ध हो उसको फेंकना है और हम दूसरा नया शरीर मिलते हैं। तो ऐसे शिल प्रभुपाद वैज्ञानिक रूप के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार किए है और इस प्रकार का प्रचार आधुनिक युग में सफल होगा। इस आधुनिक युग में लोग की स्वाभाविक श्रद्धा अगर हो वो विकृत श्रद्धा होती है। आजकल लोग जो श्रद्धावान है उनकी श्रद्धा लेके लोग बकवास बोलते और दूसरा नकली भगवान को स्थापन करते। बहुत हिंदू लोग आज तक श्रद्धावान है लेकिन वास्तव तत्व ज्ञान नहीं मिलके सब डोंगे आते और बकवास बोलते और ऐसे बहुत लोग वास्तव भगवान को विश्वास नहीं करते, साईं बाबा को विश्वास करते। ऐसा है नहीं आजकल? कौन भगवान है? कृष्ण स्पष्ट है, गीता में, महाभारत में, श्रीमद् भागवत में, सभी शास्त्रों में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवंते च मध्ये च हरिर् सर्वत्र गीयते। तो सभी शास्त्र में स्पष्ट है कि कृष्ण भगवान है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदः, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब वेद शास्त्र में वो विद्या का लक्ष्य मैं कृष्ण हूं। और कितने दिन पहले, एक साल, 100 साल, 150 साल पहले एक फकीर था और अभी लोग बोलते वो भगवान है और कृष्ण से बड़ा उनके भक्त का संख्या ज्यादा है। तो ये क्या है? क्या शास्त्र प्रमाण भी नहीं है? और साधारण बुद्धि से यदि हम विचार करेंगे तो एकदम स्पष्ट है कि वो व्यक्ति एक फकीर था, एक प्रकार का साधु था, लेकिन वो भगवान नहीं है। लेकिन लोग जो श्रद्धावान है तो उनकी श्रद्धा उस तरफ चला गया है। कैसे? कैसे वास्तव भगवान को भूल के उनकी श्रद्धा साई बाबा नंबर वन या साई बाबा नंबर टू और सून साई बाबा नंबर थ्री, फोर, फाइव, कितने साई बाबा आएगा हम नहीं जानते। ये सब बाबा में बाबा, बापा, अम्मा, ये सब कितना है। और वास्तव भगवान कृष्ण है। 5000 वर्ष के पहले भगवान कौन थे? कृष्ण। 5000 करोड़ सालों के पहले कौन भगवान थे? कौन? साई बाबा। कौन? कृष्ण। और 5000 करोड़ साल के बाद कौन भगवान होंगे? कृष्ण। और 5000 करोड़ साल के बाद एक व्यक्ति भी साई बाबा का नाम कुछ जानकारी होगा समाज में? नहीं। 5000 साल, 500 साल के बाद संदिग्ध है। तो त्रिकाल में कृष्ण भगवान है लेकिन कलि युग का प्रभाव से तो सब प्रकार का पाप और कलुष और मानसिक दूषण के साथ लोग जो श्रद्धावान है उनकी श्रद्धा वास्तव भगवान में नहीं रखते और ये सब बाबा, बापा, अम्मा उसमें होती है। तो इसलिए भगवद गीता के अनुसार प्रचार होना चाहिए। यदि हम कृष्ण के बारे में कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कृष्ण कथा सुनने के लिए, लेकिन चूंकि उनकी स्पष्ट धारणा नहीं है, भगवान कौन है, तो कृष्ण कथा सुने यदि कृष्ण कथा का आयोजन होते और उसके बाद एक हफ्ते के बाद साई कथा का आयोजन होगा और लोग जो कृष्ण कथा सुनते हैं तो साई कथा सुनने के लिए जाएंगे, तो दोनों अच्छा है। कृष्ण कथा वो भी अच्छी थी और ये साई कथा, ये सब सब एक ही है, लोग ऐसे ही सोचते क्योंकि उनका वास्तव ज्ञान नहीं है। इसलिए आजकल केवल कहानी कहने से कृष्ण भक्ति अच्छी तरह स्थापित नहीं होगा समाज में। आज वैज्ञानिक युग है और इसलिए लोग की विवेचना होते हैं। कुछ लोग है जो अंधविश्वासी है, जो जो भी बोलते ग्रहण करते। यदि हम बोलते हैं कि वो रास्ते में वो सुअर जो चढ़ते वो भगवान है, लोग सुअर के पास प्रणाम करेगा और उसकी आरती करेगा। अंधविश्वासी लोग ऐसा होते। और दूसरे प्रकार के लोग है जिसका विश्वास किसी वस्तु, किसी विषय, किसी व्यक्ति में आसानी से नहीं होते। तो दोनों प्रकार के लोग को भगवद गीता प्रचार करना चाहिए। जो अंधविश्वासी है, सब कुछ ग्रहण करते विचार नहीं करके, उनको भगवत तत्व विज्ञान समझाना चाहिए जिससे वे विचार कर सकते वास्तव भगवान कौन है और नकली चीज क्या है। और जो अविश्वासी है, नास्तिक है, तो उनको भी इस तत्व ज्ञान प्रदान करना चाहिए। क्या है, बहुत से लोग आजकल नास्तिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का नाम में इतने सा बकवास चलते कि कुछ लोग बोलते ये भगवान है, दूसरे लोग बोलते नहीं नहीं मेरा गुरु भगवान है, नहीं नहीं मेरा गुरु भगवान है, तुम्हारा गुरु से और बहुत अच्छा मैजिक करते हैं, और मेरा गुरु वो सही गुरु है। इतनी मिथ्या बात बोलते हैं, और मेरा गुरु हॉस्पिटल बनाने वाले हैं, मेरा गुरु पीने का पानी प्रबंध करने वाले हैं, वो बड़ा गुरु है, वो भगवान है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सब भगवान है, सब कुछ भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, मैं तुमसे बड़ा भगवान हूँ। तो इस प्रकार सब भगवान है और अंत में लोग जो थोड़ा बुद्धिमान है उग जाते हैं, बोलते ये सब बकवास है। और वास्तव में वो सब ही बकवास है, धर्म का नाम है बहुत कुछ जो लोग बोलते हैं सब बकवास है। और कुछ लोग सुविधा मिलने के लिए तो ये कृष्ण, गणेश, इंद्र, चंद्र, शिव वो सब छोड़ के मुसलमान या क्रिश्चियन बन जाते हैं क्योंकि सरकार से कुछ सुविधा मिलते है। तो हिंदू होने से क्या फायदा मिलता है, अगर हम क्रिश्चियन हो, हम हर संडे को हम चिकन मिलते है और बच्चे का एजुकेशन का प्रबंध होता है। अच्छा हो क्रिश्चियन होना, हिंदू होने से हम कुछ भी नहीं मिलते। अच्छा हो हम क्रिश्चियन बन जाएंगे तो चिकन मिलेगा हर संडे। और सरल ही है क्योंकि हिंदू धर्म में लोग कुछ लोग बोलते हैं ये आदमी भगवान है, दूसरे लोग बोलते हैं दूसरे लोग कितने सारे भगवान है। तो क्रिश्चियन धर्म में एक भगवान है जीसस, तो सरल है, नहीं तो मन विचलित हो जाते। तो वो भी भूल है, कि जीसस भगवान है। जीसस स्वयं कभी भी नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान का पुत्र हूं, ऐसे बोलते। तो इस प्रकार कलयुग का प्रभाव से धर्म का नाम में बहुत अधर्म चलते, ज्ञान का नाम में बहुत अज्ञान चलते, और इसलिए वास्तव कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए भगवद गीता यथारूप के अनुसार प्रचार होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारप युग के अंत में, विशेषकर कल युग के लिए भगवद गीता प्रचार किया है। ये भगवद गीता त्रिकाल में सत्य ज्ञान है, परंतु उनकी कृपा से कल युग का आरंभ के पहले भगवान कृष्ण इस भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को प्रदान किए थे, और अर्जुन के द्वारा सब जगत निवासियों को दिया है, विशेषकर कलयुग के लिए, क्योंकि कलयुग में प्रायणा पायस सभ्य कलावस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलयुग में सब प्रजाओं का यही मुख्य लक्षणों है, प्रायण अल्पायस सभ्य, सभ्य था असभ्य है, सब लोग का जीवन आयु बहुत कम होते हैं, और इसलिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है बहुत शास्त्र की विवेचना करने के लिए, और लोग की बुद्धि कम होती है। अगर लोग की बुद्धि कम नहीं होती तो कैसे साई बाबा को मानते हैं भगवान? ये कम बुद्धि का प्रतीक है। और मंद भाग्य, तो यदि धार्मिक होते तो एक ढोंगी आते और वो श्रद्धा लेके, वो लोग की स्वाभाविक श्रद्धा लेके तो एक नकली भगवान को रखते उस श्रद्धा में। और कलयुग का मुख्य लक्षण है कि सबका मन विचलित रहते, तो इसलिए कलयुग में भगवान हमको एक सरल उपाय दिया है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि नाम एक ही उपाय है परम गति प्राप्त करने के लिए, और इसके साथ भगवत तत्व ज्ञान जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में मिलते, हरि नाम के साथ भगवत तत्व ज्ञान यथारूप प्रचारित होना चाहिए। नहीं तो क्या होते, यदि भगवद गीता ज्ञान प्रचारित नहीं होते, लोग जो कृष्ण में विश्वास करते हैं और हरि नाम करते हैं, तो हरि नाम करते परंतु भूल धारणा से करते हैं, और कृष्ण कौन है अच्छी तरह नहीं समझते, और वो भूल धारणा से हरि नाम करते परंतु शुद्ध नाम नहीं करते, नाम अपराध करते। जैसे हम यदि कृष्ण नाम करते हैं परंतु हमारा उद्देश्य है कृष्ण से भौतिक सुविधा मिलना, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और यदि हमारी भूल धारणा है कि हम हरि नाम करते हैं हरे कृष्ण परंतु कृष्ण एक नाम है, एक देवता है और बहुत सारे देवता है, ऐसे कुछ लोग हैं जो हरे कृष्ण कीर्तन करते हरे कृष्णा फिर उसके बाद वो एक ही कीर्तन में जय काली मा और उसके बाद अब फिर हरे कृष्णा ऐसे कुछ लोग है इस प्रांत में शायद नहीं बंगाल में ऐसे होते हरे कृष्णा जय काली मा वो सब मिक्स्ड होते तो जो भी नाम बोलते सब एक ही है काली कीर्तन बंगाल में काली कीर्तन होते लेकिन शास्त्र में काली कीर्तन का लेख नहीं है कृष्ण कीर्तन है कीर्तन का मतलब कृष्ण कीर्तन लेकिन कुछ लोग ऐसे विचार करते थे तो काली कृष्ण सब एक ही है लेकिन शास्त्र का विचार है कि मतः परतराम नाम किंचित अस्थि धनंजय कृष्ण के ऊपर नहीं है ईश्वर परम कृष्ण ईश्वरी परमा खाली वो सात्वत शास्त्र में नहीं है तो ये सब सीखना चाहिए और मेरी विनती है कि आप लोग उत्साही है कीर्तन के लिए भक्ति के लिए सेवा के लिए भावी रथ यात्रा है आप सब उसमें शामिल होंगे लगते आप स्वाभाविक भक्त है तो मेरी विनती है कि आप लोग कुछ समय निकले श्रीमद् भागवत गीता यथारूप का अध्ययन करने के लिए वो तत्व ज्ञान जो श्रीमद् भागवत गीता में उसको सीख ले भागवत गीता में पांच मुख्य विषय हैं ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म तो ये सब समझना चाहिए नहीं तो हमारी भक्ति पक्की नहीं होगी ये मेरी विनती है तो कृष्ण कीर्तन करो कृष्ण प्रसाद लेने के लिए बोलना जरूर नहीं है सब लेते इसका प्रचार इस एक्चुअली यही प्रचार इस यही भी जरूरत है सब लोग जम के कृष्ण प्रसाद लेते हैं लेकिन केवल कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए नहीं है कि हम दुकान जाकर कुछ क्या बोलते हैं वो चिप्स वो पैकेट में आते हैं और वो चिप्स का पैकेट खोल के श्री विष्णु बोल के वो प्रसाद हो गए है खाते ऐसा नहीं वो पॉकेट में कुछ सूखी तुलसी पाता है और उसको लगाते है वो सब प्रसाद हो गया ऐसा नहीं प्रसाद का मतलब भद्रंग पुष्पंग फलंग तोयम यो में भक्त्या प्रयत्सति तदा हम भक्ति उपहृत हम अश्नामी प्रायथात्मा दो बार इस श्लोक में श्री कृष्ण भक्ति शब्द बोलते हैं और प्रायथात्मना का मतलब ऐसा भक्त जो सब भक्ति नियम पालन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज दुकान से खरीद लेके खा सकते हैं और वो ही प्रसाद नहीं एक सख्त नियम है कृष्ण भक्ति में कि कृष्ण प्रसाद क्या है केवल वो खाना जो भक्तों भक्ति के साथ रसोई करते किस प्रकार भक्तों जो सब नियम पालन करते हैं माला करते हैं हरि नाम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी शाकाहारी चीज तो उसके ऊपर कुछ मंत्र कहना और प्रसाद बन जाते नहीं है भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तजन जो भक्ति पूर्वक मुझको फल फल जल पथ इत्यादि अर्पण करते मैं ग्रहण करते, कृष्ण भाग्य नहीं है कि यदि हम किसी भी चीज उनके सामने रखते और कुछ मंत्र कहते बाबा बाबा बाबा बा अभी प्रसाद हो गया है जल्दी ओ जल्दी ओ भोग को प्रसाद बनो मैं भूखी हूं जल्दी लेके आ। तो ऐसे ही प्रसाद नहीं, प्रसाद का मतलब भगवान की कृपा। तो प्रसाद प्रसाद के रूप में लेना चाहिए, इसलिए हम नहीं बोलते हम प्रसाद खाते हैं। वैष्णव भाषा में ऐसा नहीं बोलना है, हम बोलते हम प्रसाद सेवा करते। भक्ति जीवन सेवा की जीवन है, सब कुछ जो हम करते हैं हम सेवा के लिए करते हैं। तो ये सब विचार है भक्ति राज्य में। उसका पहला सोपान है भगवद गीता यथारूप समझना और पालन करना। और मेरी विनती है कि आप सब श्रीमद् भागवत गीता यथारूप तेनमूल रूपे का विशेष अध्ययन कीजिए। हरे कृष्ण। अगर किसी के प्रश्न हो जरूर से पूछिए। नो हरे कृष्ण।